Дараеўскай? А яе няма, варожа сказала яна і пасунулася наперад, як бы імкнучыся выціснуць яго адсюль. Але дзверы насупраць адчыніліся. А, таварыш журналіст, прывіталася Зіна, асабліва выразна вымаўляючы гэтае журналіст. Калі ласка, праходзьце. І галовы зніклі. Жанчына ля дзвярэй насцярожана застыла, гледзячы на Сергея. Зіна усміхалася, пропускаючы перад сабою госці, і з палёгкай здыхнула. От, ведзьмы. Дзе мама ведзьмы? Пачуўся тоненькі галасок знізу. З падлогі паднялася светлавалосая дзяўчынка з растрапанай кніжкай у руках з цікаўнымі вочкамі. Там яны ў цёмным лесе, замахала рукамі маці. А чаго ж ты пра іх гаворыш? Здзівілася малая і тут жа папрасіла: мамачка, казку. Маці ўзяла яе на рукі, і хаця рукі гэтыя былі кволыя, худыя, у іх адчувалася моц. Такім рукам многае не страшна, міжволі прыйшло Сергею ў галаву. Тачушка, дазволь мне трошкі пагаварыць пра нашы малюнкі, якія мы рабілі. Дасі іх дзядзю, праўда? Дзяўчынка даверліва заківала галоўкай. Добра, дам, дам. Сергей глядзеў на іх. Два вельмі падобныя твары. І ў той шэрыя з сінім вочы, прыгожа акрэсленыя вусны, кірпатыя задзірыстыя носікі. І яшчэ нешта вельмі падобнае. Выраз твару ці што? Зіна была цяпер у белай палатняной кофтачцы і той же зялёнай спадніцы, але твар яе быў уже не стомлены, а ружовы, свежы, і, можа, ад гэтага была яна іншая, чым на фабрыцы. Дык яна хорошенькая, падумаў хлопец, даль бог. Хм, я вас і сесці не запрасіла, усміхнулася маладая жанчына, сядайце. Яна пасунула яму зэдлік, Сергей сеў і агледзеўся. У невялікім пакоі былі толькі танная светлая шафа, кухонны стол, нешта накшталт тахты, накрытай посцілкай у кветкі. Затое на сцяне вісела прыгожая чорная паліца, застаўленая кнігамі. Ён зацікаўлены падышоў. Мадам Бавары, альбом рэпрадукцыі Эрмітажа, серыя жыццё славутых людзей, томікі вершаў стаялі побач з кнігамі па мастацтву, ляжала калода карт. Журналіст з усмешкай, пакратаўшы іх, зазірнуў за паліцу ў кут. Здалося, што адтуль глянула на яго гаспадыня. Такім жывым падаўся партрэт. Акварэльна-пяшчотныя і вельмі чыстыя фарбы рабілі яе твар загадкава таемным. Доўгія залацістыя валасы падалі на плечы. Вочы глядзелі сур'ёзна і задуменна. Як добра, здзівіўся ён. Хто гэта вас маляваў? Ды зноў жа я, крыху збянтэжана адказала Зіна. Я навідавочна зрабілася іншай, калі зайшла гаворка пра яе работы. Сергееву пахвалу яна слухала даверліва, ад чаго твар яе пасвятлеў, і ў ім праступіла нешта наіўнае. З раптоўнай сімпатыяй ён пачаў распытваць яе. Даўно спала малая Юлька, а Сергей, ахоплены прачуваннем журналісткай удачы, не стамляючыся слухаў. Зіна неахвотна, вельмі сцісла, расказвала пра сябе, як яна ФЗУшніца прыйшла на фабрыку, як выхоўвалася ў цёткі, бо бацьку з маткай камсамольскіх актывістаў застрэлілі з абрэза бандыты, якія пасля вайны бадзяліся ў заходняй Беларусі. Сама распытвала яго, і няёмка было Сергею гаварыць пра тое, што маці ў яго артыстка ў Мінску, што рос ён, не ведаючы нястачы, і свае 10 класаў канчаў не так, як яна пасля змены, засыпаючы на апошніх уроках, а лёгка высмейваючы на уроках літаратуры маладзенькую настаўніцу, давячы інтэлектам на харошенькіх смешлівых аднакласніц. А ведаеце, здзіўлена радасна ўсклікнула раптам яго сабеседніца, вы ўсё-такі чалавек. Правда, ён не мог стрымаць задаволеную смешкі. Правда, сур'ёзна пагадзілася яна. Я спачатку падумала, мамчын сынок, а вы ў нашых фабрычных справах разбіраецеся, калі паспелі. Ну, гэта ж самае галоўнае ведаць, пра што пішаш, спагадліва засмяяўся ён. Можа, шчырая яе сімпатыя прымусіла яго скінуць з сябе стрыманасць, і ён загаварыў весела і ўзбуджана. Глыбакадумныя маршчыны на лбе зніклі, вочы ажывіліся. Яна прынесла малюнкі. Цяпер яны сядзелі побач, рукі іх час ад часу незнарок краналіся адна адной, але нялоўкасці не ўзнікала. Былі ў маладзенькай жанчыне прыхаваная строгасць, суровасць нават, але адчуванне душэўнай блізкасці, што з'явілася ў Сергея, не прападала, а наадварот узмацнялася. «Вам трэба вучыцца, Зіна. У вас, я думаю, ёсць талент», — заявіў ён, прагледзеўшы ўсё прынесенае. Усміхнулася куткамі вусну. «Якая ж з мяне студэнтка!» Ён зразумеў. «Ну, хаця б завочна. Канешне, з дачкою вам цяжка, а пакуль...» Ён задумаўся. «Пазваніце мне заўтра на работу. Я пазнаёмлю вас з адным чалавекам. Магчыма, ён здолее што парадзіць лепш за мяне». Ён амаль сілком уціснуў ёй у руку кавалачак паперы з нумарам. Яна праводзіла яго да лесвіцы, стаяла, чакаючы, пакуль ён пойдзе, і, ахоплены некім незразумелым пачуццём, Сергей па звычцы крыху тэатральна пацалаваў яе маленькую шурпатую руку. На вуліцы было прахалодна, варушыліся пад ветрам залітыя неонавым святлом ліпы, і ў маладога журналіста было лёгка на душы. Ён падскочыў, сарваў клейкі лісток, паклаў яго ў рот. Дзве маладыя дзяўчыны ззаду дружна засмяяліся. Ён азірнуўся, падміргнуў ім і пабег далей шчаслівы і бесклапотны. Гэта цяпер ён усведамляў, што тады быў шчаслівы. Тады не было ў жыцці нічога такога, аб чым варта было шкадаваць, пакідаючы. Хаця, калі б тады пакідаць, то, відаць, шкадаваў бы. Яны самі пасля пагубляліся, тыя сябры, тыя дзяўчаты, тыя знаёмствы. Нядаўна знайшоў ліст ад нейкай дзяўчыны. Ад каго, як ні стараўся ўспомніць, не мог. А ліст быў такі, які пішуць толькі блізкаму чалавеку. Можа, яна, аўтарка, таксама не помніць яго, Сергея. Ён многага ўжо не помніць, многага. А вось лета, праведзенае разам з Зінай у тым абласным горадзе, аказваецца, памятае, ды яшчэ як. Ішла лятучка, нешта даказваў расчырванеўшыся Іван Іванавіч, шапталіся Зося з Кацярынай, ушчуваў Канстанцін Іванавіч. Сергей бачыў усё як бы здаля краем свядомасці. Ён увесь уваходзіў у тое далёкае лета, і яно як хвалі змыкалася над галавой, і ён патанаў у хвалях, і далёкае рабілася такім адчувальным і блізкім, што кроў пачынала шалёнымі штуршкамі грукаць у скронях. Ён успамінаў, як неўзабаве пасля размовы з Зінай здаў у рэдакцыю нарыс пра яе, як нарыс надрукавалі, як хвалілі яго на лятучцы, першай ягонай лятучцы. Ён пазваніў Зіне, напрасіўся ў госці, але на той раз у госці не трапіў, бо здарылася неспадзяванае, апынуўся ў бальніцы, ішоў на працу, ды не дайшоў. І цяпер успамінаў. Ранішняя вуліца, машыны, жанчына з дзіцем, яркі мяч у дзіцячых ручках, і раптам, як у кіно, заскакалі, замітусіліся кадры, мяч выслізнуў з рук, дзяўчынка кінулася за ім, немы жаночы крык, збялелы твар шафёра, які цісне на тармазы, і яго ўласныя рукі, якія выпіхваюць тую дзяўчынку на тротуар. Што ім тады кіравала? Як ён асмеліўся? Праўда, асабліва разважаць не было часу, усё здарылася з-за якое імгненне. Ён адчуў страшэнны боль у нагах і страціў свядомасць. Так урэшце і паміраюць не паспеўшы нічога ўсвядоміць, і гэта называецца лёгкая смерць. Такой смерці просяць яе, жадаюць тым, хто можа загінуць, если смерці то мгновенны, так спяваецца ў песні. Калі б ён тады загінуў, яго палічылі б героем, і, можа, таксама складалі б песні. Ён усміхнуўся сваім думкам. Выходзіць, уся штука ў тым, каб у час памерці, каб знікнуць у час найвышэйшага свайго ўзлёту, бо кожнаму дадзены ў жыцці такі ўзлёт. Кожнаму дадзена свая вышыня і можа ўтрымацца на ёй сапраўды цяжэй, чым вось так стварыць подзвіг і пайсці далей. А ці была ў ягоным жыцці такая вышыня? Можа, яна ў выратаванні той дзяўчынкі? Дарэчы, яна ўжо равесніца Юлькі, такая ж амалек, галачка і ўко.